čaša i kafana, što mi pristaje, čak i ova stara rana, i ona ista je. Samo tebe nema da se vratiš, makar zadnji put da vidim te, da me spasiš muke, da mi skratiš, pa da lakše Bogu predam se. Samo tebe nema da se vratiš, svi su ovde, samo nisi ti, da me zagrliš i sa mnom patiš, jer nam više nema ljubavi. Duga čaša i svirači, tako malo sna. Eto ako ti to znači, tako živim ja. Samo tebe nema da se vratiš, makar zadnji put da vidim te, da me spasiš muke, da mi skratiš, pa da lakše Bogu predam se. Samo tebe nema da se vratiš, svi su ovde, samo nisi ti, da me zagrliš i sa mnom patiš, jer nam više nema ljubavi. Makar za